Bo teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, sobota, 4 sierpnia, minęła 22. Krzysztof Zubielski, zapraszam na serwis Trójki. Trzymiesięczny areszt dla 38-latki podejrzanej o zabójstwo kobiety w Łaniętach w Łódzkiem. W drodze powrotnej do kraju są już polscy strażacy, którzy walczyli z pożarami w Szwecji. Po 20 latach erytrejskie linie lotnicze wznowiły loty pasażerskie do Etiopii. Jest trzymiesięczny areszt dla 38-latki podejrzanej o zabójstwo w Łaniętach w województwie łódzkim. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Kobiecie grozi nawet dożywocie. Wcześniej podejrzana usłyszała zarzuty zabójstwa 28-letniej kobiety i usiłowania zabójstwa jej 12-letniego siostrzeńca. Do tragedii doszło w piątek wieczorem. Uzbrojona w wojskowy nóż, miotacz gazowy i wiatrówkę przez wybite okno wtargnęła do jednego z domów. Nożem zaatakowała 12-letniego chłopca i jego 28-letnią ciotkę. Lekarzom nie udało się jej uratować, mówi rzeczniczka szpitala w Kutnie Justyna Solastańczyk. Mimo natychmiastowej reanimacji, udziału zespołu lekarskiego składającego się z wielu specjalistów, po 10 minutach stwierdzono zgon pacjentki. Były to rany kłute, liczne rany kłute, tułowia i jedna rana szyi. 38-letnia kobieta w piątek przegrała sądową sprawę z siostrą zamordowanej kobiety, niewykluczone, że chciała się zemścić. Śledczy ustalili też, że pomiędzy 38-latką a wieloma mieszkańcami Łanięt już wcześniej dochodziło do konfliktów. Prokuratura podkreśla, że niezbędne będzie poddanie podejrzanej badaniom sądowo-psychiatrycznym. Polscy strażacy, którzy walczyli z pożarami w Szwecji, w drodze powrotnej do kraju. Najbliższą noc spędzą w bazie wojskowej koło Linköping. Jutro dojadą do portu w Trelleborgu, skąd wieczorem zabierze ich prom do Szczecina. Akcja w Szwecji trwała 2 tygodnie. Brało w niej udział 160 polskich strażaków. Gasili pożar w 3 strefach w środkowej części kraju. Ostatnia miała powierzchnię około 20 tysięcy hektarów. Według kapitana Grzegorza Borowca, jednego z dowódców akcji, udało się osiągnąć główny cel, czyli obrona miejscowości Karbole przed ogniem. Przyznaje on jednak, że działania na miejscu nie były łatwe. Wysoka temperatura i duży wiatr, duże silne podmuchy wiatru powodowały to, że walka z tym pożarem była naprawdę ciężka. Grzegorz Borowiec dodaje, że wszędzie polscy strażacy spotykali się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony mieszkańców. No taka szczera podziękowanie za to, co robiliśmy. Dla nas to była taka dodatkowa motywacja. Do Szwecji skierowano nie tylko załogę, ale też 50 pojazdów. Poza samochodami gaśniczymi były to również cysterny zdolne przewieźć 25 tysięcy litrów wody, ale też zaplecze logistyczne, w tym namioty i sanitariaty. Karol Surówka, Polskie Radio. Spotkanie autorskie byłego księdza Jacka Międlera we Wrocławiu rozwiązane przez magistrat. Przed 20 rozejść się zebranym nakazał urzędnik z wrocławskiego ratusza. Tłumaczył, że istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, które zgromadziły się na wrocławskim rynku. A przeciwko spotkaniu, na którym Jacek Międler promował swoją książkę, o której mówi, że jest młotem na lewactwo, protestowały Partia Razem i Ogólnopolski Strajk Kobiet. Polskie personalistyczne próbują zidentyfikować z faszyzmem czy z nazizmem. W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa, które zgromadzenie stwarza, pouczam Państwa o konieczności rozwiązania tego zgromadzenia. Przez cały czas te dwa zgromadzenia policja oddzielała kordonem. Jedna z grup skandowała raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę, druga zaś precz z faszyzmem. Po 20 latach erytrejskie linie lotnicze wznowiły loty pasażerskie do Etiopii. To kolejny krok na drodze do normalizacji stosunków między oboma sąsiadującymi ze sobą krajami, które od 1998 roku były w stanie wojny. Do stolicy Etiopii, Addis Abeby, polecieli ministrowie transportu i turystyki Erytrei. Na lotnisku zostali przywitani przez wysokich rangą przedstawicieli etiopskich władz. Erytrea, była prowincja Etiopii, ogłosiła niepodległość w 1993 roku. 5 lat później wybuchł wojna, której powodem był spór o przebieg granicy. Walki trwały do 2000 roku. W czerwcu tego roku premier Etiopii zatwierdził granicę wytyczoną przez ONZ. 9 lipca ogłoszono zakończenie wojny. To był serwis Trójki. Jutro kolejny upalny dzień, ale temperatury spadną poniżej 30 stopni. Na pewno padać nie będzie na zachodzie kraju i na Pomorzu. Poza tym oprócz słońca przelotny deszcz i burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jak myślisz? Podpiszę? Nie. No to masz problem. Mam pieniądze na koncie, mogę zapłacić. Wiem. Lichwiarze tacy jak ty zarabiają na cudzej krzywdzie. Scena teatralna Trójki. Pierwsza sierpniowa premiera. tyle słońca w całym mieście. Albo odbiorcy długu. Autorskie słuchowisko Pawła Sali. Ty, jakaś paranoja, wypuść mnie, to ci przyniosę tę kasę, trochę odłożyłem. Przyniesiesz kasę, czy przyprowadzisz psy? Dzwonisz albo... To w tę niedzielę po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Lista osobista. OFF Festiwal 2018. To jest ten moment, kiedy odpoczynek miesza się z hałasem. Rest, Charlotte Gainsbourg, nagranie tytułowe z jej ostatniej płyty, a w tle pewnie to słychać, albo za chwilę będzie słychać, zespół Skalpel, aktualnie na głównej scenie OFF Festiwalu. To jest specjalne wydanie audycji, w pewnym sensie czwarta godzina listy osobistej. Anna Gacek, Piotr Metz, Wiesław Szala tutaj w wozie, Agnieszka Łukasiewicz w Warszawie i Gaba Kulka, której ogromnie, ogromnie dziękuję za ten czas antenowy. Wiem, że jest fanką Charlotte, więc mam nadzieję, że i mnie i Charlotte Gainsbourg wybaczy, bo to oczywiście jest jej czas antenowy, ale dziś tutaj w tej mikroprzestrzeni jest to czas powoli, zbliża się czas Charlotte Gainsbourg. Słyszymy się teraz z Katowic, co w festiwalu, ponieważ jeśli wszystko dobrze pójdzie, a tak zakłada plan, za kilka minut naszym gościem tutaj w naszym trójkowym, plenerowym studiu będzie właśnie sama Charlotte Gainsbourg na godzinę przed występem na OFF festiwalu. Tymczasem słuchamy muzyki z jej ostatniej płyty, albumu Rest. Ring a ring a roses, pocket full. Ring a Ring of Roses, tak hipnotyzująco, taką trochę kołysanką, rozpoczyna się Rest, najnowsza płyta Charlotte Gainsbourg. Płyta w ramach promocji, której przyjeżdża, właściwie już jest. Jest teraz kilka metrów od nas, w garderobie numer jeden. To jest zawsze garderoba dla headlinera danego dnia off festiwalu i to jest jej dom na potrzeby tych kilku godzin, które spędzi tutaj na terenie off festiwalu. Przyleciała do Polski, do Krakowa późnym popołudniem. Kraków zna zresztą bardzo dobrze. Kręciła tutaj film. Kiedy rozmawiałyśmy kilka tygodni temu we Francji, pytała mnie właśnie o off festiwal, gdzie to jest i czy przypadkiem nie jest to właśnie gdzieś blisko Krakowa. No przekonała się już w podróży samochodem, że nie jest to duża odległość. Tak jak wspomniałam, jest już na terenie off festiwalu. Za kilka minut będzie gościem specjalnego wydania dzisiejszej audycji listy osobistej z off festiwalu. Jeszcze kilka minut i przy trójkowym mikrofonie będzie Charlotte Gainsbourg. Oh, Jesteśmy teraz na antenie. We're on air at the moment, so please, Charlotte, have a seat. We'll have a few more minutes. Charlotte Gainsbourg właśnie weszła do naszego studia. Jeśli Państwo pozwolą jeszcze chwilę, potrzymam Was w niepewności, żeby tutaj wygodnie się rozsiadła, ale przenieśmy się już powoli w atmosferę koncertowych wersji jej muzyki. Charlotte Gainsbourg. Śmieję się tutaj, kiedy wymawiam jej imię i nazwisko, ale tak, słyszeli Państwo jej muzykę, a teraz jest obok mnie. Hi, Charlotte. Hello. So great to have you here. It's great to be here. It's been a few weeks since I last saw you, and the last words were, see you in Katowice, and you are here. Yes. It took you a while to enjoy the concert experience, the live experience, and festival experience is also another kind of experience. Yeah, it's another, not another step, but it's very, very different from sort of private concerts. So, yes, now finally I'm having fun. Then I'm very superstitious, and I'm always thinking when I say that I'm having fun, it won't be as good. The next show won't be as good. So, but I'm finally sort of okay with myself doing what I do, having the voice I have, and I have a great band, so I feel very secured, you know, and it's more and more feeling like home, which is, it's a lovely feeling. There is even a sense of security. Since I saw your show a couple of weeks ago, it was fantastic, by the way. Thank you. There is a sense of security in the way that they are comforting you, like standing around you, and you are in the middle, and you have them all around you. There is some sort of coziness. Yeah, it is. It's they all have, of course, a different personality, and but we do share something. Today, it's a crew that I brought together little by little, and it wasn't like a whole band that was already made, so it helped me to feel that it was my project also, you know, and that in that sense it was important that I was involved also musically, being at the piano, to be really part of the band is different and very important. Let me translate that. Oh, yeah. Rozmawiałyśmy o tym, że Charlotte długo oswajała się z myślą o tym, że będzie występować na scenie. To nie jest coś, co mieści się w jej strefie komfortu, a jeszcze czymś innym jest występowanie na festiwalu. I mówi nam właśnie o tym, że są to rzeczy, które autentycznie polubiła, szczególnie w tym momencie, w jakim teraz jest, to znaczy, kiedy ma swój zespół, kiedy ten zespół otoczył ją pewną formą kokonu artystycznego bezpieczeństwa i spełnienia, to jest ten moment, kiedy jej głos, taki jaki jest, idealnie w tym wszystkim się wkomponowuje i do tego pasuje i wszystko jakby wreszcie na tej scenie stanowi całość. To był zespół, muzycy, z którymi występuje, który był dobierany starannie, zajęło to chwilkę, ale kiedy właśnie zostało to dobrane, dzisiaj jest już tą całością. Koncert ma także dla niej ten nowy komfort sceniczny, dodatkowy wymiar, na przykład wtedy, kiedy gra na instrumencie, kiedy gra na pianinie i czuje się wtedy też muzykiem swojego zespołu i czuje się właśnie z nimi w ten sposób scalona. Zresztą właśnie mówiła o tym, że to jest to poczucie na scenie właśnie takiej jedności i takiej, takiej całości. Are you in general a person who enjoys going to gigs? Not at all. Great question then. No, I don't like it. I don't feel comfortable. I've seen a few shows that I found fantastic and what were they? I saw Fiona Apple. Mm-hmm. It was a long time ago. It was like 10 years ago. I saw Tom York. It wasn't the whole Radiohead. I saw Radiohead, of course, but this one was a tiny, tiny gig. Who else? But these two, I saw Camille 10 years ago also, and she was very spectacular. I've seen my mother, and my mother is always, for me, very, very moving. So, of course, I have people that I really want to go and see, but I can't say that I have fun in going to see live shows. No, I like listening to music on my own, and it's a different concept. Zapytałam o to, skoro już jesteśmy na festiwalu, czy Charlotte w ogóle lubi chodzić na koncerty i okazało się, że no nie trafiłam, bo nie do końca. Zdecydowanie jest osobą, która bardziej lubi słuchać sobie muzyki w komforcie swojego domu, w spokoju swojego domu. Oczywiście są artyści, których widziała na żywo, wymieniła ich tutaj, czy Fiona Apple, czy Tom York, czy nawet zespół Radiohead, czy mama przede wszystkim, Jane Birkin. I są koncerty, które zapadły jej w pamięć na długo, na wiele lat, ale to są raczej wyjątki niż reguły. When we spoke last time, we talked about the ghosts that are with you when you are performing those songs, your father, your sister. And what is it like to perform with your mom? With your mother? I didn't perform with my mother. Ever? No, I did. I think that I can recall something that I saw. No, but I did one song in one of her concerts. That's probably what I'm thinking yeah, about. But it didn't feel like we were sort of sharing the stage. I was invited, you know, for just one song, so I can't say what the feeling would be to really do something together. Because you do have a different sort of energy when you are on stage. I saw you both. I imagine so, yes. I do imagine so. But it's lovely to share things inside your family. I really, with this album, I was able to do the videos, and I filmed my own children, and and I remembered the way my father used to make me work as a child, and it's a wonderful gift, but also something that we can share, and just it's very selfish, but in a way it's a memory that we keep. You mentioned your kids. You are obviously one of the coolest people in pop culture. And did it ever happen that one of your children told you, "Mom, stop embarrassing me"? Yes, often. Wearing skirts that are too short. No! I think one of them said something about my age, something like, you're too old to wear skirts that short. What's the right answer for that? Oh, I didn't care. No, but I know that I've embarrassed them with films, that it was hard for them. Of course, when I did Nymphomaniac, when I did Antichrist, it was hard because they're in school and So now that we're in New York, nobody recognizes them, nobody recognizes me, and it's much easier, I guess. Yeah, sometimes I see somewhere paparazzi pictures of you in New York. I guess it must be infuriating. I don't get too, it's not too bad compared with other people who are really overwhelmed by paparazzi all the time. No, I'm okay. Mm-hmm. Do you consider such things that, for instance, what will my children think or what will happen at their school, for instance, when you consider some projects? Yes, but I have to admit that it didn't stop me. Mm-hmm. Because in a way, and that's a, maybe that's a very bad excuse, but I went through it with my parents. My parents did Je t'aime non plus, the film and the music. My mother used to be, you know, naked in magazines, and it was a time where she was, they were both so fine with it. It was absolutely normal. And of course we were bullied at school and people were saying nasty things, but it didn't make me weaker. It didn't embarrass me, I think. And I guess I built up sort of une carapace, something, you know, to protect myself. Barrier, some sort of, yes. Which helped. So anyway, I'm thinking if I went through it and I'm okay and I'm not too messed up, I'm sure they can deal with it. I saw you on a train before your gig on Paris station last time. Today you came to Poland a couple of hours ago. So there is some sort of a switch of a mood that the day happened. I don't know whether you were in Paris this morning or wherever you were, but now you are here. You're an artist. You're going to perform. How does it work? When does it leave you after, for instance, performing this feeling? How do you feel now, a few hours before going on stage? It's funny because I'm still trying to figure out if is there a way to prepare? Is there a method? I've been superstitious in the sense that we gather around with the musicians and we do voices exercises, anything that will just get us together and concentrate a little bit just before. But nothing that I can really explain or that's and today I was thinking it's been a long break because we did a show in Los Angeles and then had a 10-day break, and that's never great because mm-hmm. it's you have to go back. Yeah, the build up, it seems like another world. It seems weird, but I hope I can trust myself to just switch on exactly with also facing people and a crowd is so special, so unnatural, so weird that you have to switch on. Mm-hmm. I also ask before, because when I saw you performing those songs that your father wrote for you, there is a melancholy, there is something very very personal, generally speaking. And then you leave the stage, you are in your dressing room or you are in a car, and those emotions are still inside you. It must be hard in a way. No, because I was wondering if taking the album on stage would be painful. Mm-hmm. Especially thinking about my sister. And then I realized that I wanted to have that time also to sing those songs, to not to be with her, because I don't have that kind of state of mind, but to have that very personal, very, yes, intimate moment is something very special. And I love those moments. And they're not painful in the sense that I'll burst out crying. No, it's mm-hmm. just very, it's deep moments that I really want to go through. And so once it ends, no, I see the musicians again, and it's quite festive. And also, exactly, being in a festival, it's very festive. You can feel the energy, and you're it's nice to be driven by that. Mm-hmm. Because generally speaking, there is something simply wonderful in what music can do to you, to people who are listening to you. You were brought in a home that was filled with music in this shape or form, whether your parents were listening to the album at home or not, whether you were going on gigs or not. There was this sense that this is a form of art, very important form of art, of dealing with feelings, of communicating. This is all that is inside you, that this form of understanding what music is. Yes, but at the same time, my parents and my father never considered themselves artists. And I remember my father explaining that what he did, what his music was a minor art and not a major art, like classical music is a major art. So he was always undermining himself and thinking that, you know, he was only doing pop music, he was only doing la variété française, which was very modest of him. But at the same time, I understand that perspective, that it's not such a big deal, and I like not thinking of myself as an artist. I have the impression that I wouldn't know what to say and it would be a big deal. Whereas it's the fact also when I went to New York to live in New York 4 years ago, suddenly it became, nothing was a big deal. Mm-hmm. Everybody's an artist there. Yeah, everybody true. Takes pictures, everybody writes music, designs clothes, and so you feel that it's so open that you don't have to be that special to try. And that made it very easy for me to write the lyrics for the first time, to take pictures for the first time, you know, to experience all these new things. Mm-hmm. We have to talk about the way your gig looks at the moment, because it looks fantastic. Thank you. The lights, the stage, there is also idea behind it. I want it, because it's so personal and so intimate, I wanted to try and put the focus on different elements and in a very simple way to sort of make it, yes, as simple as possible. So there are just squares of lights, and each of us are in areas of, in different squares. Mm-hmm. And that's it. I wanted, in my mind, I described all these things that I wanted to have, and like I was thinking of the show like a film. So I mm-hmm. wanted to have close-ups and then zooms and stuff like that. So we didn't do that, of course, and because also you have to take it one step down, because I don't want to feel pretentious of, you know, having a whole production setup that's incredible. I think it's nice the way it just tells a little story, but it's very minimalistic. Mm-hmm. It's subtle in a way, just like you are in your, generally speaking, in your choices. Hopefully. Mm-hmm. We played the music from Rest album throughout whole day today. We played all the songs. Thanks. Now we're going to play the live version of Just Like a Woman. Oh, yeah. I love this cover version. You did it with Calexico first on I'm Not There soundtrack. Yeah. Was it your choice or the director, producer's choice to record this song? The director asked me quite late after the shoot was finished and he was in editing. He said, oh, I'm having a lot of bands record covers from Dylan. Do you want to do one? And so, yeah, I was excited. And then he made me choose between two or three songs. And Just Like a Woman seems perfect. Because I assume that there have to be something that you will fall in love with, like whether you choose Hey Joe, for instance. Yeah. That's interesting version because it's so different and so you. Yes, that was very exciting also because it was Lars von Trier who, again, once the shoot was finished, he said, you should try and do a cover of Hey Joe. That was in the script, that the film finished with Hey Joe. Mm-hmm. And that was the whole point in my character being called Joe. And so he said, And I said, but why don't I could ask Beck if he could work on it. And Lars was really excited, and so we called Beck, but for the first time we worked, the three of us, in different places. Mm-hmm. So Beck did the music, I recorded, I can't remember where, but in a completely isolated place, and then Beck took it and made it what he did, what it sounds like, and we sent that to Lars, who was very pleased, I think, and took it. But it sort of happened, not accidentally, but I think Beck, it's wonderful when you love artists that have nothing to do with each other, and suddenly you can all connect. Yeah. Because Beck, when I had done the album with him, I had just shot Antichrist, mm-hmm. which was my first film with Lars, and I came back from that summer explaining to Beck how crazy the shoot was. It was really incredibly crazy. And so I remember we talked about it all the time. So to finally have a project all together was quite meaningful. Mm-hmm. It was during the IRM era. Yeah. So another health scare that happened. Yes, that's true. It must have been a very intense moment. It was so intense because I see also links to melancholia in a way, this character, I felt before having this problem, I thought I was so tough, mm-hmm. so strong, so courageous. And this event made me understand how weak I was, how quickly life could mm-hmm. End, and how... Ben, c'est quoi le contraire de... Courageux, how ah, trouillard, when you're scared, mm-hmm. how scared I was mm-hmm. of everything. And I had a long period of time where I recovered from, not the operation, because that was not that much, it wasn't a big deal, but afterwards to have been so close to death made me, it was an extreme shock. Yeah. That I took a long time to recover from that, mentally, I mean. Yeah. You made a beautiful album out of this. Thank really. I guess that's what happens with art, even if you do not consider yourself an artist. Charlotte, it was an absolute pleasure to have you here. But me too, again. You are leaving me with a huge part of translation that I'm going to do with absolute, absolute pleasure. Have a great time here Thank in Katowice you. And on stage, and I can't wait for your show. Thank you so, so much that you find time to no, come here. No, thank you to invite me. It was an absolute pleasure. Charlotte Gainsbourg, słuchamy piosenki, o której przed chwilą tak pięknie opowiadała. Believe Nobody has to guess the baby comes. Just Like a Woman. O tej piosence też opowiadała Charlotte Gainsbourg, o czym za chwilę opowiem Piotrowi Mecowi, który jest obok mnie i któremu chcę na antenie bardzo podziękować za to, że mogłyśmy sobie we dwie odbić z Charlotte tę rozmowę. No ale teraz musisz mi opowiedzieć, jak było, szczególnie, że ja po drugiej stronie kartonowej przesłony dokonywałem cudów, żeby było tak, jak ma być. Bo było bardzo kameralnie i bardzo intymnie. Przede wszystkim na pełny zapis tłumaczenia właściwie bardziej niż samej rozmowy z Charlotte Gainsbourg zapraszam już teraz do najbliższego aksamitu. Dość szybko i spontanicznie podjęłam decyzję, że nie będziemy jednak tracić tych cennych minut na tłumaczenie, które sporo tego czasu zabiera i wywiad był właściwie w całości w języku angielskim, za co wszystkich słuchaczy, którzy nie mogli w nim do końca uczestniczyć, przepraszam i zapraszam na najbliższy aksamit. Charlotte opowiadała o wielu, wielu rzeczach. Oczywiście są wątki, które muszą pojawić się zawsze. Na przykład rodzina. Wiedziałeś, że Serge nie uważał się za artystę? Gdzieś to przeczytałem, przyznam tak. Szczerze. Serge uważał, że artyści to są ci, którzy tworzą rzeczy naprawdę wielkie w znaczeniu na przykład sztukę plastyczną albo muzykę poważną. On trzymał się jednak kategorii tego, że to, co robi, nie jest do końca aż tak ważne. Charlotte powiedziała, że ona sobie z kolei zdefiniowała to, kim jest i też nie uważa się za artystkę w momencie, kiedy 4 lata temu przeprowadziła się do Nowego Jorku, czyli miasta, gdzie każdy jest artystą, bo każdy coś robi, każdy uważa, że jest najlepszy i najwspanialszy i ona właśnie uznała, że to jest moment, żeby dać sobie już z tym radę. raz na zawsze spokój z taką właśnie definicją. Z pewnością jakoś nadzwyczajnie o Charlotte nie myślą jej dzieci. Rozmawiałyśmy też właśnie o tym, o rodzinie. To jest wątek, który musi się oczywiście pojawić i w wielu wątkach pojawił się w tej rozmowie. Mówiła o tym, że wychowując się w takim domu, wśród takiej rodziny i z takimi rodzicami, zawsze miała oczywiście świadomość tego, po pierwsze, co robią i kim są, po drugie, jakie budzą emocje i jakie kontrowersje, i ona po prostu musiała nauczyć się z tym żyć. Miała świadomość tego, co robi jej dzieciom, na przykład, kiedy przyjmuje rolę w filmach Larsa von Triera. Chodzą do szkoły, muszą się mierzyć z pewnymi komentarzami. Zapytałam ją o to, czy podejmując tak odważne wybory artystyczne, myśli sobie na przykład, dla dobra moich dzieci tego nie zrobię. I powiedziała, że ma pełną świadomość tego, że dla dobra moich dzieci być może nie powinnam tego zrobić i tak to robi. Ale dzieci jej się odpłacają, bo zapytałam o to, czy ktoś, kto uchodzi za tak, no to jest nieprzetłumaczalne słowo, za tak cool osobę w świecie popkultury i od tak dawna, czy ma momenty, kiedy dzieci już w wieku nastoletnim, dzieci, które wystąpiły w teledyskach do piosenek z jej ostatniej płyty, mówią jej na przykład, mama, wiesz co, zawstydzasz mnie trochę, bo jesteś niefajna właśnie, chociaż cały świat może uważać inaczej. No i powiedziała, że jest już w tym wieku, kiedy zdaje się, że dzieci uważają, że na przykład nie wypada jej nosić krótkich spódniczek czy sukienek. No i pytam, jaka jest na to odpowiedź, kiedy dzieciak mówi ci coś takiego? Ona mówi po prostu i tak ją założyć. Wątki przemieszały się tutaj bardzo poważne i takie właśnie trochę na uśmiechu. W końcu z tego coveru, z piosenki Just Like a Woman, przeszliśmy do innego coveru, nagranego na potrzeby Nimfomanki, czyli jej wersji Hey Joe. Tutaj Lars, tutaj Beck i tutaj ona, każde w swoim miejscu. I przy tej współpracy gdzieś zeszło w pewnym momencie na erę IRM, jej poprzedniej dużej studyjnej płyty. To była płyta, która zdarzyła się jej w życiu po pierwsze po doświadczeniu, jakim był film Melancholia, niełatwe doświadczenie, Antychryst, przepraszam, pierwsza współpraca z Larsem von Trierem, a po drugie IRM, czyli prześwietlenie głowy. Charlotte wtedy była na granicy życia i śmierci. Miała wypadek na nartach. Wypadek wydawało się jest niegroźny, tymczasem okazało się, że w środku dzieją się rzeczy zagrażające życiu i to tak na serio. Tam było już albo w jedną, albo w drugą stronę i opowiadała o tym, że wszystko to, co słyszeliśmy później na właśnie albumie IRM, to były piosenki, które zrodziły się z zupełnie nowego poczucia, tego, że nie jest niezwyciężona, tego, że nie jest tak silna jak myślała, tego, że życie nie będzie trwało tak długo, jak myślała, z tego, że nie jest tak odważna, jak myślała. To było, długo szukała tutaj polskiego, angielskiego słowa na to, ale finalnie chodziło o to, że tak, w jej życiu też jest strach i będzie musiała się z tym pogodzić, że to jest emocja, która będzie jej towarzyszyć. No i właśnie taka to była rozmowa. Gdzieś zawsze w tym wszystkim oczywiście musi pojawić się też, odkąd jest to era płyty Rest, właśnie ten smutek, właśnie ta tęsknota za tymi, których już nie ma wokół niej. Pytałam ją, jak to jest, kiedy wsiada dzisiaj rano w samolot, leci tutaj, jest tutaj, rozmawia sobie z nami, żartuje, jest życie festiwalowe, a później za kilka minut będzie śpiewać o ciele swojego ojca, na które patrzyła, o cmentarzu, o tym, o swoim bólu. I ona mówi, że cały czas jeszcze uczy się pewnego rytmu tego, kiedy się w koncert wchodzi, jakie to jest wejście, ma swoje rytuały. Kilkakrotnie podkreślała, że jest bardzo przesądną osobą. Ma swoje rytuały, zawsze chwilę przed koncertem zbierają się wszyscy z zespołem, mają ćwiczenia wokalne i to jest właśnie ten moment, kiedy już naprawdę czuje, że wchodzi w ten koncert. Ale mimo wszystko, mimo ciężaru tych emocji, dla niej to nie jest trauma. Dla niej to jest doświadczenie mocne i ważne, ale nie ciężkie. Ona jest nastawiona, kiedy wyjdzie tutaj na scenę, a wyjdzie za godzinę i kilka minut, na to, by świetnie się bawić. I tego też oczekuje od publiczności, której też jest ciekawa. Nie wie, jaka będzie, nie wie, jakie będą emocje, jakie będą reakcje. Więc w tym wszystkim, o czym dzisiaj przez tyle godzin mówiliśmy, w tym wszystkim, o czym opowiadała w naszym poprzednim wywiadzie, to też jest warte podkreślenia, że w tym będzie też dużo zabawy. Zapytałam w pewnym momencie o to, jak ten koncert wygląda, o te światła, którymi jest otoczona. Teraz mi opowiedziała i rzeczywiście tak jest, to są kwadraty świetlne, które otaczają każdego z jej muzyków. I kiedy tłumaczyła filozofię tego projektu, tego pomysłu, tak często zaczynały powtarzać się słowa, które właściwie można odnieść do wielu rzeczy, które są nią, jej wizerunku, jej wyborów muzycznych, tego, że w tym wszystkim zawsze musi być, no to jest właśnie ta magia, ta niewypowiedzialna subtelność. Dam tyle, a potem odejmę trochę, bo więcej byłoby już na przykład pretensjonalne. Ma w sobie ten niewątpliwy dar, to uczucie. Wiemy. W genach, dokładnie tak. Cudowne jest też to, że przy poprzednich wywiadach, poprzednich płytach uciekała od tych pytań o ojca, o matkę. Zapytałam ją, jak na przykład to było wystąpić z mamą na scenie. Jestem pewna, że widziałam taki film, zapis takiego występu. Ona długo myślała, powiedziała, że może był jeden i że na przykład trudno to sobie wyobrazić. Są tak ze sobą zżyte, a jednak na scenie Jane Belkin i Charlotte Gainsbourg się jeszcze nie spotkały. Być może wszystko przed nami. Przyznała tutaj, śmiejąc się, że rzeczywiście panie mają dość różną energię także na scenie, ale niewątpliwie to są tematy, od których teraz w żaden sposób nie ucieka. I tak, i to będzie także do usłyszenia i do zobaczenia tutaj na OFF Festiwalu. To są naprawdę poruszające momenty, kiedy sięga na przykład po piosenki, które napisał dla niej ojciec. Czy wydawało mi się zza szyby, czy tłumaczyłaś jej, co widzi na ekranie w przetach na piosenki? Tak, rzeczywiście tak. Rozmawiałyśmy także o tym, co dzieje się teraz na festiwalu. Rzeczywiście ten moment, kiedy naszym zagranicznym gościom opowiadamy o zespole Skalpel i pada nazwa Ninja Tune, to natychmiast ten moment, kiedy i rzeczywiście jest także coś takiego, że kiedy rzucasz to hasło polski jazz, tradycja polskiego jazzu, też natychmiast otwierają się pewne klapki, że to jest przecież wspaniała muzyka. No tak jak wspominałam już wcześniej, Charlotte kręciła film w Krakowie, zna Polskę, wie wiele o tym kraju, więc myślę, że dla niej naprawdę to będzie dzisiaj tutaj przyjemny wieczór, także dlatego, o tym też mówiła w wywiadzie, że jest po dłuższej przerwie koncertowej. Grała w Stanach, w Los Angeles, a teraz jest chwilę bez koncertów i sama jest ciekawa tego, jak wprowadzi się znowu na ten wyższy poziom funkcjonowania, który niewątpliwie jest potrzebny, by wejść na scenę. Właśnie skończył, zauważmy. I my też właśnie skończymy. Właśnie skończymy. Gdyż Agnieszka Łukasiewicz szepcze nam, że już czas kończyć. Ale ja zostawiamy... muszę cię zapytać jeszcze jedną rzecz ostatnią. Patrząc przez szybę, przez chwilę dostrzegłem jednak w jej oczach smutek. To jest taka melancholia, którą ona po prostu w sobie nosi. Nie chciałam o tym mówić, nigdy o to nie spytałam. Przygotowując się, naprawdę przeczytałam wszystko do poprzedniego naszego wywiadu. Wszystko, co kiedykolwiek napisano Charlotte Gainsbourg i wszystko, co sama powiedziała. Charlotte jest na terapii, właściwie była w Nowym Jorku, nie znalazła nowego terapeuty, od lat nastoletnich. Nie wypominając jej, mówimy tutaj o ponad 20 kilku latach bycia na terapii, co znaczy o jakiejś potrzebie jednak, co znaczy o wielkiej wrażliwości, co znaczy, że jest tam ta właśnie melancholia. No ale to jest tym wszystkim tak ujmujące i także to, że ta walka jakoś toczy się na naszych oczach, bo jest częścią sztuki. Może nie nazywać siebie artystką, ale sztukę tworzy. A może do tego dołożyło się zmęczenie? Być może po prostu, ale jestem pewna, że po północy będzie wszystko w porządku. I już tak naprawdę kończymy. Lista osobista z OFF Festiwalu. Piotr Metz. Anna Gacek, dziękujemy bardzo.